Velkommen til 24/7 dokumentar. Du stikker dig med en nål, og underlivet er ikke til at styre. Du skal bare have sex. Fænomenet chemsex opstod i Europa og USA omkring årtusindskiftet. Det er en betegnelse for kombinationen af en række højpotente narkotiske stoffer, kaldet chems, og hardcore sex. Stofferne gør, at brugerne er i stand til at have sex i op til 12 timer ad gangen, til tider flere dage i træk. Og vi snakker altså om, at nogle gange, at du kan uafbrudt tage pik i 8-9 timer, altså, og man kan bare blive ved med at tage pik. Chemsex-fænomenet kendes fra homo- og biseksuelle mænd, der ofte får kontakt via dating-apps, for derefter arrangerer langvarige chemfester i private hjem og på sexklubber. Altså det, der sker, når man ryger crystal, og du så har sex samtidig. Din hjerne er simpelthen, tænker kun på sex. Den vil bare have sex. Og den er næsten ligeglad med, hvem det er, og hvordan de ser ud. Hvis det er en pik, hvis det er en røv, hvis det er noget, der kan give dig noget. Hvis du kan blive knaldet, om det er en pik, eller en hånd, eller en flaske, eller hvad fanden det er, du får i røven. Det er fuldstændig ligegyldigt. Du skal bare have sex. 24/7 dokumentar præsenterer Chemsex, en dans mellem engle og dæmoner. Allerførste gang, jeg hørte om crystal meth, der er vi noget, der ligner, 2012-13 stykker. Det var i London, ved overbesøg en kammerat, og vi skulle en tur i byen, og der lå noget pulver på bordet. Og så tænkte jeg, at det tager jeg sgu en streg af. Jeg tog en ordentlig streg, og det flækkede jo fuldstændig hjernen, jeg er nødt til at sige, hvor jeg tænkte, det sang simpelthen, så jeg var ved at virkelig gå i gulvet. Jeg tænkte, hold da op, det var stærkt det her speed. Og så kigger han på mig og siger, du kommer ikke til at sove 3 dage, fordi det var ikke speed, det var crystal meth. Og jeg tænkte, nå, crystal meth, hvad pokker det? Herregud, Breaking Bad, det er jo ikke så slemt igen, tænker jeg. Og hvad sker der så de næste timer? Jamen, jeg havde det fantastisk. Jeg var jo simpelthen en stjerne på et dansegulvet, nødt til at sige. Jeg havde noget fint, jeg havde kø på toilettet. Jeg knaldede på lokummet 24/7 på en natklub. Og der stod simpelthen en kø af folk, der ventede på at komme ind. Og så tog jeg min af gangen. Og det var jo fantastisk morsomt. Jeg var kampsvedt. Jeg var gennemblødt af sved, og mit tøj var møgbeskidt. Det lå på gulvet og alting. Da natklubben lukker, så siger jeg til min kammerat, nu skal vi videre, nu skal vi hjem. Og så skal vi lige hjem og en bad, og så skal vi videre. Der finder jeg egentlig ud af, at der er vi faktisk ved at være for sent til flyet, og vi egentlig skal hjem. Og der er egentlig gået 2-3 dage eller sådan noget, tror jeg, at vi bare har været ude fra den ene klub til den anden. Og det var egentlig, jamen det var ikke på meget mere end en, det, man kalder en rigtig, rigtig god streg, er nødt til at sige. Hvor mange mænd var du sammen med, tror du, i den, altså der første gang, da du tager crystal i London? Uff. Det er mange. Altså slappetasken 20, 25, 30 måske. Ja, som sagt, så stod man i kø for at komme ind. Jeg vil sige, da jeg kom hjem, jeg var ikke rystet, jeg var ikke nervøs ved det, jeg havde gjort, eller noget som helst overhovedet. Jeg havde egentlig haft en fantastisk oplevelse, det var fedt. Og ganske uforpligtende, og ingen dårlige effekter til at starte med, vil jeg sige. Så kom kammeraten hjem, som jeg blev præsenteret mig for det her stof, og på den måde bliver du lettere og lettere tilgængeligt. Det var ikke noget, der var så udbredt på det tidspunkt. Det kom inden for, det er først kommet ind i København inden for de sidste par år. Nu siger jeg 3-4 år. Det er som sagt 5 år siden, eller sådan noget, det her startede. Så vejen til det var ikke så nem. Den blev nemmere et par år senere. Og der tænkte jeg, jamen altså, det starter jo bare i det små. Røg lidt i weekenden, og et enkelt gram kunne holde en lang weekend, synes jeg, til at starte med. Men så pludselig, så kunne et gram holde en aften måske. Så har du startet med at tage det der i London til at du nærmest måske tager det, ikke dagligt, men altså flere gange om ugen. Hvor lang tid går der der? Der går ikke særlig lang tid. Jeg starter i det små, ja. Og så udvikler en afhængighed over på måneder. Altså hvad er det, crystal kan, som de andre stoffer ikke kan? Altså hvad er det, der gør, at folk, at det er lige præcis det stof, som alle bliver så hugt på? I forhold til sex og gangbang og sådan noget? For det første behøver jeg kun at tage det, jeg synes var lidt. Og så, så var det ikke den her, jeg var nødt til at hele tiden lige skulle have en opkvikker, opkvikker, opkvikker for at kunne køre den. Jeg kørte bare igennem. Jeg var overhovedet ikke i tvivl om, hvad jeg havde lyst til. Det var, der var én ting i tankerne. På det tidspunkt, det røv. Og når man først har det i tankerne, så var der ikke andet at gøre. Jeg skulle bare have en røv. Det andet, der skal man stoppe og lige have en pause og lige arrangere og alt muligt her. Og det behøver du ikke på det her, fordi det var, der var taget en gang, og det kunne holde. Så du kan simpelthen bare fortsætte og fortsætte og fortsætte som sådan en maraton seks ting. Godt hjulpet af et par vækker, ja. Det kunne man. En ting er hæmningerne, som så tydeligvis forsvinder, men hvad med det kropslige? Er det en anden kropslig fornemmelse at røre ved nogen, når du har røget crystal? Eller hvad er det gør ved det seksuelle, som er så fantastisk? Så sidrer det i kroppen. Man var sådan helt åndedrætsnød, at man næsten sådan helt gispet for, nu skulle du bare have noget sex, og så jagede man det her sex, typisk på en sexklub et eller andet sted, hvor at alle andre også gjorde det, kan man sige, så man var ligestillet med alle andre. Så det var bare at stikke pikken ind i et hul, eller stille røven til offentlig skubu, og så kunne man så blive taget, hvis man havde lyst til det. Det var nok i starten med at ryge. Jeg vil sige, da jeg begyndte at slamme det, den følelse er sindssygt vanvittig, outstanding, vild. Den går direkte i blodet. Det gør det jo, fordi du skyder det i blodet, og du rammer nogle gange forkert, og du får buler, og det ser frygteligt ud, og du bløder og alt muligt andet. Men når det så endelig kommer ind i kroppen, så går der 3 sekunder, du hoster 2 gange eller 3 gange, og så ryger det fuldstændig lige ned i skridtet. Og underlivet er ikke til at styre. Du er klar til at hoppe på hvad som helst, du popper hvad som helst op i røven, du er fuldstændig, du skal bare have sex. Og du kan ride på dildo, og du kan have dildo i kæften, og du kan gøre alting, og være på iPhone helt lort samtidig. Altså kroppen, den er fuldstændig sitrende efter porno. Den skal bare have sex. Den kan når du stikker dig, kan du faktisk få sådan, at du gisper så meget, og du simpelthen får en orgasme af det. At du bare kommer af og sprøjter med det her lort. Der er mange, der snakker om de der nåle. Der er mange, der ligesom fetisherer de der nåle, og det bliver også en sexting. At så sidder de og ser videoer af folk, der slammer og spiller pik til det. Var der også noget erotisk i det for dig med de der nåle, eller var det bare et praktisk redskab? Når man nu bruger de her nåle, så begynder du også at måske lave en video med dig selv, hvor du bruger en nål, hvor man viser folk, hvordan det man bliver påvirket. Man snakker om det her beskidte nåle. Skal vi bruge hinandens nåle? Skal vi dele nåle? Og man leger lejen om, at ved du, hvem der har brugt den her nål sidst? Hvad skal du have en sprøjte, og er noget sygdom i, og noget? Og man bliver, så ligeglad, og så beskidte tankerne, så man tænker, ja, giv mig det her, hvad er der i, mand? Ja, eller giv mig noget HIV-sprøjte, og giv mig noget sperm samtidig, og kan man få det hele i en sprøjte, så er det fantastisk. Men man bliver draget af det, og det bliver en del af lejen, og en del af fantasien af det her med at skulle bruge en sprøjte, og lege med tanken om, at det er andre, der har brugt den også. Der er en, der stikker dig på hver sin side af dig, du ligger bundet op til en seng, du bliver stukket med 2 nåle, du bliver festet med 2 hænder, og samtidig er du gagget, så du ikke kan sige noget. Det er normalt. Det er okay. Det er fedt. Det er fantastisk, når man er på det her stof. Det er fantastisk. Det er jo ekstremt fedt. Det er vildt fedt. Og derfor bliver man drevet af at gøre det, er nødt til at sige. Det er det, der gør det, fordi man kan pludselig, og vil pludselig en hel masse mere, end man ellers vil ture. Du kan erobre verden. Du er en supermand, og du er så fræk, og du er så lækker, og du kan det hele. Ikke? Bare kom. Hvis ikke du kommer til mig, så kommer jeg fandme til dig. Ikke? Det er, når man er i det, er nødt til at sige. Og det er i starten. Og når jeg siger starten, så er det en periode på måske noget, der ligner en halvt år til et år. Så pludselig så begynder det faktisk at vende en lille smule, hvor at det her frække fantasier, det her med at stikke sig med en nål, pludselig ikke bliver erotisk længere, men faktisk at det bliver en lille smule manisk, og faktisk kan man, i hvert fald for mit eget vedkommende, kunne jeg måske egentlig godt blive en lille smule flov over at jeg egentlig gjorde det. Jeg kunne blive flov i, at når man sad og stak sig selv med en nål, og man blødte, og man ikke stak rigtigt, og man simpelthen tænkte på, at man ikke ville miste det her skud. Og så prøvede man at blive ved og blive ved, og blodet flød ned ad armen, og så startede man på den anden arm. Fordi man var fucked up, man havde ikke sovet 3 dage, du var skilleret, du kunne egentlig ikke se en skid, men alligevel sidder man og stikker sig i armen. Der går det hen og bliver, hvor man tænker, jamen jeg gør det, fordi jeg gerne vil opnå den her følelse af beruselse, hedder det, og opstemning og liderlighed og ekstreme, altså det vil du vil gerne have den, men det bliver også en lille smule sørgeligt, fordi man sidder pludselig og gør det alene, fra man siger, at det her det er altid noget, jeg vil gøre sammen med andre. Jeg vil aldrig nogensinde gøre det sammen, hvis jeg var alene. Og det går det fra, og kan sige, 3 måneder senere, så sidder du ind og stikker dig selv. Og man tager det med på klub, man tager det med ud på sauna, man tager det med ud til gruppeseks, man tager det med ud alle mulige steder, og gør det i smug på lokummet, fordi de andre ikke skal se, hvad det er, man laver, og alligevel så kan man ikke skjule, fordi man bløder. Der er nogen, som fortsætter, og der er også rigtig, rigtig mange, der fortsætter så langt ud, som man ikke kan vinde tilbage, og som de simpelthen dør af det. Hvad er det, der gør, at bøtten lige pludselig vender for dig? Jeg tror ikke, at bøtten vender for alle, er nødt til at sige. Har du svære selv mistet flere bekendte, som er faldet bort, ikke kun alene på grund af crystal meth, men som så også har spædet op med lidt GHB og poppers og viagra, og så er man toppet, og så er hjertet simpelthen stået af. Er det her i Danmark, du kender nogen? Det er i Danmark, ja. Okay. Ja. Og det er ikke kun i Danmark, det er også andre steder. Men det er noget, som man ser hyppigere, vil jeg sige, som man ikke har forestillet sig nogensinde før, men som pludselig sker, og så kommer tæt på. Der tror jeg, at min, gudskelov, min sunde fornuft, har taget over. Det gør den med nogen, det tror jeg, det gør den ikke ved alle. Man kan ikke ringe til dem, man ellers har haft et fællesskab med, og sige, nu skal jeg høre her, drenge, jeg er sgu nødt til lige at have noget hjælp, jeg har brug for en pause eller noget. Fordi de er også fucked up. Man er fucked up, fordi man er ikke kun fucked up, når man har sex, man har sex 24-7 på det her. Men så er der også noget, der hedder mandag tirsdag, hvor der er en lille smule lavvand, kan man sige. Der er måske ikke så mange stoffer, der er ikke rigtig nogen penge, der er ikke så meget. Så møder man en ensomhed, og det gør de andre også. Men man snakker ikke om det. Hvad laver man så i de dage? Lå du bare derhjemme i din seng og var dybt deprimeret i de der, eller hvad brug fik du tiden til at gå med? Når det var, man havde de her downer-dage, så vil jeg sige, på mit plan, eller der, hvor jeg var henne til sidst, der blev det sgu sørgeligt, og jeg var hjemme og dyrkede min ensomhed, dyrkede min sørgelighed, kunne tude over mig selv, kunne tude over livet, slog mig selv, var vanvittig, blev gakkelået, fuldstændig gakkelået af tanker, tvangstanker om forfølgelse, vanvid. Jeg så en masse ting, der skete rundt omkring mig, som ikke simpelthen skete, altså hvad der var virkelighed, og hvad der var fiktion, aner jeg simpelthen ikke. Jeg talte til mennesker på gaden, som ikke fandtes. Jeg gemte mig, jeg låste døren, jeg var sikker på, at der var andre mennesker i lejligheden, der ville mig ondt. En episode, som jeg erindrer rigtig, rigtig godt, er en episode, hvor jeg havde været på crystal meth, slammet, røget, i noget, der lignede 2-3 dage. Ikke fået sovet. Så var der en stor fest, jeg skulle til. Jeg havde taget nogle sovepiller forinden, for ligesom at prøve at falde ned på det her. Det lykkedes mig ikke. Så tænkte jeg, så tager jeg sgu lige lidt mere. Så røg jeg lige lidt mere. Tog en bane af det her, selvom det fik i hjernen. Og så kører jeg nogle nåle klar. Klokken var mange om natten. Jeg skulle til fest, tænkte jeg. Jeg pakkede en lille kurv, piknikkurv, med nogle altankasser. Nogle gamle ting, jeg havde, som jeg skulle give til en kammerat lige pludselig, synes jeg. Som holdt festen. Jeg tog til festen i en taxa med nåle i lommen og altankasser i kurven. Og havde glemt at tage penge med. Kommer op til den her fest, hvor der er 150 mennesker, går ind og låner 200 kroner til taxaen, går op på loftet efterfølgende for at prøve at finde et rum, jeg kunne fikse i. Jeg bliver ved med at blive forstyrret i det her scenarie, og tænker, jeg må hellere gå et andet sted hen. Går ned af trapperne, og tænker, så tager jeg en trappesats, hvor jeg kan sidde og fikse. Der bliver jeg også forstyrret. så går jeg i sort. Jeg ved ikke rigtigt, hvad der sker. Jeg får for en eller anden måde, får jeg tænkt en tanke, at en ekskæreste, jeg har, var med til den fest, havde et lukket rum, hvor han havde en slinge, hvor der blev sagt, at der havde Claus ikke adgang. Hvad er en slinge? En slinge er, hvor man ligger oppe i en... på et lærred, skulle jeg sige, et stykke med læder i nogle, hvad hedder sådan noget, kæder, hvor man kan ligge med røven åben, og så kan folk ellers komme og knalde en, som man har lyst til. Der havde jeg fået indbildt mig selv, at der lå min ekskæreste der, og det var, vidste alle, undtagen Claus. Og man måtte ikke sige noget til mig. Da jeg så sidder på den her trappe her, så får jeg pludselig en tanke om, at min ekskæreste havde prøvet at begå selvmord, havde gået i søerne, prøvet at drukne sig selv. Det var ført til, at han var blevet lam fra underlivet og ned, og var blevet indlagt på Rigshospitalet. Så jeg på en eller anden måde, jeg ved ikke hvordan, kommer jeg over på Rigshospitalet, render rundt i kælderen nede i Rigshospitalet, og finder et rum, hvor jeg tror, at min ekskæreste er indlagt. Stikker nogle sædler ned under, fordi der er ikke nogen, der åbner døren herind til det her, på den her, i det her kælderrum. For der er ikke nogen, jeg er nødt til at sige. Men jeg banker på døren og siger, at jeg er her for dig, du skal vide, at jeg er her. Og lægger sædler ind under og siger, jeg ved dig det bedste. Og håber på, at det hele skal lykkes. Og jeg er okay med alting, og jeg elsker dig alligevel. Pludselig bliver jeg sådan angrebet af en panikangst, der tænker, nu kommer stridserne sgu nok. Så på en eller anden måde, så flygter jeg fra det her Rigshospital. Der kommer selvfølgelig også nogle sikkerhedsfolk og spørger, hvad jeg laver, og så siger jeg, at jeg leder efter min ekskæreste, og jeg ved, at han er her. Så siger jeg, er du sikker på, at han ikke er på Bispebjerg? Nej, nej, han er her. Og det er der i hvert fald ikke nogen, skal bestemme, at han ikke er, for det ved jeg. Jeg har lige snakket med ham nede under kælderen. Han var der ikke. Jeg tager hjem, og så pludselig så hører jeg nede på gaden, at hans nye mand står dernede. Og så tænker jeg, at de skal da herop, lad os få dig på det rene. Så jeg går ud og henter en flaske champagne, der ligger ude i køleskabet, og tager nogle glas frem og råber ud på gaden, nu kan de godt komme op og drikke champagne. Altså, er de nede på gaden? Der er ikke et øje. Okay. Og jeg åbner champagne, og glasene er på bordet og det hele, og så ved jeg ikke, hvad der sker derfra. Da jeg kommer til mig selv dagen efter, så er champagnen væk. Glasene er væk. Og jeg tænker, det var satans. Så har der sgu nok været nogen her alligevel. Så havde jeg ret. Jeg vidste, at de var dernede. Jeg vidste, at han boede her i ejendommen. Jeg vidste, at jeg havde ret. Jeg vidste, at han var kommet til skade. Og jeg prøver straks at undersøge alle muligheder for at finde ud af, hvor er han henne, og hvor voldsomt det er, at han død. Og det var mine tanker. Hvor vågner du op henne? Jeg vågner op her i lejligheden. I din seng, eller? I min seng, ja. Og har tøj på og alting. Hvor mange timer har du sovet der? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, det her er noget om natten, så jeg tror, jeg har fået et par timer. Fordi det er noget, der lige om formiddag, middag eller et eller andet. Jeg banker på døren til min roommate, her og siger, drengen, den der champagne der, jeg skal nok købe ny. Jeg beklager lige, vi fik drukket den i går. Siger han, Claus, hvad for noget? Du fik ikke drukket noget i går? Jo, jeg har drukket champagne, og jeg har åbnet den, og jeg ved godt, det var mig, og det må I undskylde. Og vi larmede også lidt, du ved. Og, nej, vi har selv drukket den. Du har ikke drukket noget champagne, Claus. Jeg tænker, gud. Så har der måske slet ikke været nogen. Der havde ikke været nogen. Hvad er vendepunktet? Hvornår er det, du lige pludselig opdager, hov, det her, det er out of control? Vendepunktet for mit eget vedkommende i forhold til det, at opdage, at nu du skulle fange af noget crystal meth misbrug, det er, da jeg for anden gang mister mit arbejde. En lederstilling, som jeg faktisk bliver opsagt i. Jeg synes selv, jeg har styr på det. Jeg synes selv, jeg har styr på situationen. Jeg har tingene under kontrol. Jeg kan styre det. Første gang, så er jeg overbevist om, at det er virksomheden, der er fuldstændig knaldet. Anden gang, så tænker jeg også umiddelbart, hvad fanden bilder de det sig ind? Nu har jeg lagt så også mange timer i det, og jeg har da været fuldstændig til stede. Når jeg så begynder at evaluere lidt på, hvordan til stede har du egentlig været i det her? Hvor nærværende har du været? Så har jeg jo egentlig ikke været der, som den jeg er. Det kan godt være, at jeg har været der fysisk. Men mentalt har min tilstedeværelse simpelthen ikke været der. Og der tænker jeg nok anden gang for mit vedkommende her, at ups, det er sgu ikke helt normalt. Og hvad fanden gør du nu? Hvad skal det blive af dig? Så det tror jeg lidt er vendepunktet for mig, at jeg mister lederstilling nummer 2 inden for ganske kort tid. Men ender du så i rehab, eller hvad er det, der gør, at du beslutter dig for at stoppe? Jeg beslutter mig for, den dag, hvor jeg ligesom vælger at sige, at det er dagen for mig, hvor at jeg siger, at nu skal jeg stoppe, og nu må jeg se at komme videre. Det er en af de her dage, hvor jeg har en paranoid weekend, hvor jeg har en masse oplevelser. Hvor jeg føler mig forfulgt, og føler, der er mennesker omkring mig, osv. osv. Der er jeg nede at handle søndag morgen. Der er jeg pludselig blevet sulten og tænker, nu skal jeg ned og have en morgenmad. Jeg har ikke sovet hele natten. Jeg ligger med en dildo i røven og stimulerer mig selv og grindet. Og der har været folk forbi. Det er fantastisk. Så tænker jeg, nu skal jeg have noget at spise. Og så går jeg i min lokale butik, og pludselig så er alle de her medarbejdere, der er dernede, de nogle medarbejdere, jeg har haft ansat, synes jeg. Og de følger efter mig. Dem, der står nede ved busstopstedet, det er også nogle, det er nogle af mine venner. Det er en gammel gruppe af venner, skole, kammerater, gamle veninder, gamle bekendte, der har samlet sig. De er all over, de er fra alle hjørner i hele huset. Og står og holder øje med at jeg ikke gør noget ved mig selv, tror jeg. Jeg går hjem og sætter mig ned og spiser morgenmad, lader døren stå åben, hoveddøren stå åben, og tænker, at nu kommer de lige om lidt, og så bliver jeg reddet. Og jeg sidder længe i mange timer og venter, og der kommer ikke nogen, og jeg bliver ikke reddet. Jeg går grædende i seng, og tænker, at der er ikke nogen, der vil mig. Og jeg kan godt regne ud, at hvis jeg skal reddes, så skal jeg redde mig selv. Og så begynder jeg at google rehab center, mulighederne for det her, hvordan kommer jeg ud af det. Jeg synes, det er svært at finde nogle steder, det er svært at finde ud af, hvordan fanden, hvor skal man henvende sig henne, hvad gør man? Fordi et eller andet sted har man mest lyst til at bare lige ryge lidt mere, fordi så går det væk, og så kan jeg godt vente. Og så er jeg sikker på, så i år morgen, så i hvert fald, så skal det nok gå. Men midt i alt her, så sidder man og ryger, og tårerne løber ned af kinderne, og tænker jeg, okay, jeg må finde ud af et eller andet sted at starte. Og det gør jeg så ved at jeg simpelthen gå ind på et rehabcenter, der ligger inde i byen. Banker på døren og siger, undskyld, må jeg have lov at bare kigge? Fordi at jeg er heller ikke interesseret at komme ind i sådan en olde-kolde fabrik, hvor man sidder i en rundkreds og holder hinanden og holder om hinanden og skal sige, hej, jeg hedder Nikolaj, jeg er misbruger, jeg har været narkoman i 16 år. Det har jeg ikke lyst til. For mig er det meget personligt, og vejen ud har jeg svært ved at finde igennem gruppe, tænker jeg. Så jeg banker på nogle døre, finder ud af, at det faktisk ikke er så nemt herinde i Københavns Kommune. Udbuddet er egentlig ikke lige til mit misbrug. Det er for alkoholikere, det er for unge mennesker. Det er ikke for min aldersgruppe, og det er slet ikke for nogen, der har et misbrug med crystal meth. Det har de ikke kendskab til, de ved ikke, hvordan de skulle tolerere det, og de ved slet ikke alle de her ting, man nu snakker om. Alle de her paranoide tanker, og hvordan hele stoffet fungerer, og alting har de slet ikke nogen idé om overhovedet. Men hvad ender du så med at gøre rent behandlingsmæssigt? Altså stopper du simpelthen bare af dig selv, uden hjælp fra kommune og støttepersoner og din og datten? Jeg starter med at tage imod det, der nu engang er. Det er nogle sagsbehandlere, der ligesom skal have lov at høre min historie, for ligesom at finde ud af at placere mig, hvor skal du hen i systemet, og hvad har vi at tilbud til dig? Og der sidder jeg selvfølgelig og taler med nogle sagsbehandlere, som aldrig nogensinde har hørt om det her. Og de synes jo, det er nogle interessante historier, og gud er det rigtigt, og hvor jeg egentlig tænker, at det her det er mere en terapi for mig, i det at skulle fortælle om det, og fortælle, at hej, jeg hedder Claus, jeg er misbruger, og jeg har brug for hjælp. Så nogle rigtig, rigtig dårlige udbud, hvor jeg simpelthen tænker, at det her, det må jeg selv formå at kunne komme videre ud af. Thank you. Nu er jeg på vej op til Peter i Valby. Det er ikke hans rigtige navn, men det er et dæknavn, fordi han gerne vil være anonym i forhold til sine venner og sin familie. Derfor kommer hans stemme også til at være forvrænget i løbet af interviewet. Peter har også haft nogle oplevelser med chemsex igennem nogle år, og dem vil han fortælle mig om her nu om lidt. Jeg hørte om chemsex, da jeg var på ferie i USA. Jeg hukkede op med en fyr, som spurgte mig, om jeg havde lyst til at ryge noget Tina. Han blev inviteret til det hotel, jeg boede på, og han ville så selvfølgelig skaffe favors, og favors, det er selvfølgelig stofferne. Tjenester hedder det også. Så vi snakkede lidt over, over Grindr omkring og skulle tage de her stoffer. Og jeg har selvfølgelig ikke prøvet de her hårde stoffer før. Så det endte med, at fyren her forklarede mig, hvad det ligesom gik ud på, og om jeg kunne ligesom overføre nogle penge til ham, så han kunne lige gå over og mødes hans drug dealer og lige samle nogle stoffer op, og så ville han komme ud til mit hotelværelse, og så kunne vi have sex. Okay. Jeg skal lige forstå helt korrekt. Altså, du, det første gang, du hører om det, er faktisk også første gang, du prøver det. Ja, så jeg var også selvfølgelig nysgerrig, så jeg var med på den. Havde du slet ikke nogen second thoughts, og sådan, okay, jeg ved faktisk ikke, hvad det her det er, og nu sidder jeg lige pludselig her, eller var ham fyren så tiltrækkende, eller hvad? Hvad var det, der gjorde, at du ligesom tog springet, så at sige? Jeg kan huske fra mine tidligere år, da jeg var yngre, i 20'erne, starten af 20'erne, der plejede jeg at tage i byen rimelig meget, og der var der selvfølgelig alkohol, og nogle gange var der også noget ecstasy. Så jeg var sådan ligesom vant til at tage en eller anden form for drug, kan man sige, for at ligesom få en fed bytur. Men jeg havde ingen anelse om, at det at være ligesom gå ud i nu her, ville have en stor betydning på mit fremtidige liv. Jeg går ud for, at det var en lækker fyr, du havde mødt. Ja, han var nogle år ældre end mig, og rimelig lækker, altså rimelig veltrænet. Og han havde en fantastisk stor pik og sådan, og jeg var jo selvfølgelig med på den. Prøv at forklare så meget du kan huske af det, hvad der foregår, da du møder ham, og da I tager de her stoffer, og hvad der sker efterfølgende. Jeg kan huske, at jeg overførte nogle penge til ham, og så efter en times tid eller sådan noget, så kom han over til mit hotel, og han havde selvfølgelig det her methamphetamin med, som... Crystal, ja. Og det var første gang, jeg skulle ryge det, og han havde selvfølgelig taget en pipe med, en glaspipe, men han kom ind, og vi ligesom connectede, og han begyndte at putte noget af det her crystal ned i pipen, og tænde for den, og tog et sug, og jeg gjorde det samme. Hvordan ser det ud? Altså, crystal, det ligner sådan små krystaller, bitte små, og dem kommer man så ned i en glaspipe, og så tænder for den, og så skaber det nogle dampe og noget røg, som man ligesom indånder og holder i sig i et stykke tid, og så giver man slip, og så kan man så mærke en effekt efter et minut eller to minutter. Det går rimelig hurtigt. Nogle gange er det med det samme, at du kan mærke en effekt. Jeg kan huske, det var en meget fed følelse, jeg fik i kroppen, og jeg kunne mærke rimelig hurtigt, at jeg begyndte at blive lidt skæv af det, og høj. Det var noget af det fedeste, jeg havde prøvet, og det gav mig masser af energi, og det gav mig masser af lyst til at have masser af sex også, men jeg blev rigtig liderlig af det, altså enormt liderlig. Og så begyndte vi så at have sex, og den her fyr her, han begyndte så at knippe mig, og det viser, at jo mere jeg røg af det her, jo mere høj blev jeg, og jo mere pik kunne jeg tage. Og det endte med, at vi havde sex i rigtig, rigtig mange timer. Altså, vi snakker om 5 til 6 eller 7 timer, altså uafbrudt, hvor bare ligger og bare får pik, og det bare føles så fantastisk, at der er bare ikke noget bedre end den følelse af, at der er noget, sådan trænger op i, og man kan bare blive ved med at tage pik. Min krop, den kan noget helt andet. Altså, den er meget mere udholden, og den er meget mere, altså den er meget mere på, og jeg er personligt op i hjernen, der er du rigtig, rigtig liderlig, så det kan bare blive ved, altså du kan bare blive ved med at have sex, og det er det, der er sådan ligesom fedt, fordi normalt så selvfølgelig er sex, dejligt, men hvis du kan få rigtig meget sex, og du har udholdet til det, så er det jo helt fantastisk. Og det sluttede jo heller ikke der, fordi efter den her fyr, som havde været her, og vi havde røget det her crystal sammen, og haft sex med ham i flere timer, så tog han hjem, fordi han skulle noget andet, han skulle på arbejde, eller hvad det nu end var, jeg kan ikke rigtig huske det. Men så gik jeg jo online igen, og fordi det her stof var i min krop, og jeg var stadig høj, så jeg skulle selvfølgelig have mere. Så jeg huggede op med flere fyre, som kom sådan løbende til mit hotelværelse, og jeg havde sex med dem, og jeg kunne blive ved med at... Og det ender så med, at jeg først kan sove om mandag aften, hvor min krop er så træt og udmattet, at den ikke, simpelthen ikke kan mere. Men fra lørdag til mandag aften, der har jeg så ikke kunne sove og været på, og liderlig og haft sex det meste af tiden. Og jeg var også bare sådan helt, jeg følte mig som en super menneske, jeg bare kunne blive ved med at have sex, og kunne tage pik, og udleve mine fantasier, så det var en helt vildt fed oplevelse, og det skulle jeg selvfølgelig gøre igen. Du vågner så op, efter du sover, hvor mange timer sover du, og så er det, du vågner op? Jeg kan huske, at jeg så falder i søvn, så sover jeg meget dyb søvn, og jeg sover rimelig mange timer. Jeg tror, jeg sover omkring 12 timer. Og når jeg så vågner der om tirsdag aften, der er jeg sådan lidt træt, og har egentlig rigtig lyst til at have sex mere. Jeg føler, at jeg er udmattet, og jeg er sådan udkørt også. Ikke kun fysisk, men også psykisk. Jeg begynder at føle en form for en meget mild depression. Lidt angst også, og lidt nervøsitet, og det er en rigtig ubehagelig følelse, jeg begynder at ligesom få, og den fortsætter tirsdag og onsdag, og bliver rigtig slem, hvor jeg begynder nogle gange at tude, uden at ligesom have en grund til at tude, så jeg bliver rigtig påvirket af det negativt, og har masser af angst, så jeg prøver selvfølgelig bare at sove det ud, men det hjælper ikke rigtigt. Jeg kan ikke sove, og jeg kan ikke få tankerne væk fra alt det negative. Jeg bliver simpelthen bare så deprimeret. Og det fortsætter rigtig mange dage. Jeg vil nok sige, at det fortsætter 5-6 dage, hvor jeg føler, oh shit, jeg er ikke noget værd, og jeg har det virkelig dårligt, og tuder og græder over ingenting. Og det er først efter, hvad er det, 6 eller 7 dage, hvor jeg føler, okay, nu er jeg ved at ligesom komme ovenpå igen. Så det kræver en hel masse, det kræver en hel masse restitution, efter man har taget alle de her stoffer her, fordi man får den her dårlige eftervirkning. Hvor lang tid går der derfor, du har prøvet det første gang, til du så prøver det igen? Der gik ikke længe, før jeg opsøgte det igen, hvor jeg gik online igen, og så var der så nogen, som... Nu siger du online. Prøv at forklare, når du siger online. Hvad er det? Jeg gik på Grindr, og så kunne jeg så se, at der var nogen, der var til sådan noget vild sex, havde de skrevet i deres profil, og lidt mere kinky, og så videre. Og så regner jeg bare med, at de måske også vidste, hvor man kunne få fat i de her stoffer her. Så jeg begyndte at spørge her og der, indtil at der var en, som solgte crystal. Ham fik jeg så fat i på Grindr, og jeg købte så noget af ham, og så havde jeg selvfølgelig mine egne stoffer, som jeg kunne tage, og jeg kunne tage det på det tidspunkt, som jeg gerne ville, og når jeg havde lyst til det. Så man kunne bare ringe til dealeren og få fat i noget. Så jeg skaffede mig en pipe, og skaffede mig det her crystal meth, og så, jeg tror, der gik 2 eller 3 uger, før jeg var på det igen, og igen, det var en fed oplevelse anden gang også. Så det begynder så at blive ofte, jeg tager de her stoffer, hvor det startede med en gang om måneden, så begynder jeg så at gøre det 2 gange om måneden, og så efter nogle måneder, så begynder jeg at gøre det 3 gange, og efter et stykke tid, så begynder jeg at gøre det næsten hver weekend. Fik du nedtur igen, altså anden gang også? Jeg fik nedtur igen anden gang, og jeg fik nedtur hver evig eneste gang, jeg tog stofferne, i hvert fald crystal meth, det var rimelig hårdt mod min krop og min psyke. det er blevet meget lettere og nemmere på grund af online-apps, og man kan møde folk på nettet. Og der er jo også nogen, som tilbyder at have chemsex, altså hvor de har stofferne. Så det er jo sådan rimelig nemt at få fat i nogen, som gerne vil have sex, chemsex. Tror du, man vil se en eksplosion i antallet af chemsex-brugere fremover, eller er det sådan faldende eller stigende, eller hvad for nogle tendenser tror du, man vil se? Det, som jeg har oplevet, er, at det har været nogle få stykker, som har ligesom været på det, og de har været på det i et stykke tid. Og så har de selvfølgelig deres perioder, hvor de er på det meget, og så har de deres perioder, hvor de ikke er på det. Men jeg føler ikke, at der er sket en stigning i, at folk er begyndt at tage flere stoffer. Det føler jeg ikke. Altså i hvert fald de mennesker, som jeg omgås, de har taget det i et stykke tid, og så er der nogen, som er faldet fra, som ikke vil det mere, og så er der nogen, der fortsætter, og så er der nogen, der blev det så mere og mere, de gjorde det. Og også på hverdag, og til sidst så mister de deres arbejde, og nu så gør de det rimelig ofte, og selvfølgelig ikke har noget arbejde. Så der er i hvert fald to, som jeg kender, som har mistet deres arbejde på grund af, at de var blevet afhængige af at have chemsex. De der skræmmebilleder, man ser med folk, der har helt vildt dårlig hud og mister, altså nu ser du jo enormt godt ud, nu ved jeg godt, at du ikke tager så stoffer så tit mere og sådan noget, men har du nogensinde haft nogen, altså set mærkelig eller syg ud, fordi du tog for mange stoffer? Jeg tror aldrig, jeg har set sådan helt vildt mærkelig ud, men man kan godt se, at det sætter spor, altså lige efter man stopper med at tage dem og skal til at restituere, så føler sig, at ens hud er virkelig, virkelig dårlig, altså virkelig grim, og man har selvfølgelig bumser, og ens øjne, de sådan, ser sådan helt nedtrykte ud, og man har selvfølgelig tabt sig, så man er sådan meget sørgmodig i ansigtsudtrykket. Så man ser i hvert fald ikke godt ud. Det eneste, som jeg måske har mærket på mig selv, er, at man så bider lidt mere i tænderne. Man bider tænder, og det gør så, at der sker lidt slitage på tænderne. Men fordi jeg ligesom har holdt op, og ikke gør det så ofte, så er det ikke noget problem lige pt. Hvornår var det, du gjorde det sidst? Jeg gjorde det sidst Jeg gjorde det sidst for 3 uger siden. Og det var fordi, at jeg lige var kommet over endnu en traume i mit liv, som jeg følte, at det skulle jeg ligesom lige have en forløsning for. Nu er jeg på vej ud på Vesterbro, hvor Peter han sidder derude på en sexklub tæt på Istedgade og har skrevet til mig, at han er faldet igen. Så hvis det var, jeg ville have noget footage af en person, der er faldet i, så skulle det være nu. Altså han har røget crystal meth og sidder derude på sexklubben, og så er planen, at jeg tager hen og interviewer ham i en kabine, og så må vi se, hvad der sker derfra. Altså det er jo sådan set ikke, tror jeg, er sådan en specielt god kutume at optage folk private steder, men så længe det er ham, jeg optager, så og det er et lukket rum derinde, så tænker jeg, at det er okay. Så det vil jeg gøre lige om lidt. Jeg er lidt spændt på det, vil jeg sige, fordi at han var jo sådan set, holdt jo pause og var stoppet, men nu er han så faldet igen, så jeg er lidt spændt på at se, hvordan han har det, når jeg møder ham. Hvad skal vi kalde det? Ja, et tilbagefald. Kan man ikke kalde det noget andet? Det er bare et tilbagefald. Det er bare et tilbagefald. Og hvad prøv at beskrive, hvad der skete. Du sad derhjemme. Det var ikke noget, der var planlagt eller noget. Og det var simpelthen, fordi jeg havde en virkelig dårlig dag. Og så jeg var bare træt af at tænke på det. Så jeg ville bare selvfølgelig have noget andet at tænke på, og så bare komme lidt væk og få mine tanker et andet sted. Så det triggede det i hvert fald for mig. Men altså, nu kigger jeg på det, du ser jo meget normal ud, når du sidder der. Altså, du har røget crystal i dag, ikke? Ja, det har jeg. Ja, nu sidder vi her, nu kan jeg se, du fitter med nogle poser og sådan noget, ikke? Ja. Hvad er det, du skal til nu så? Vi skal til at varme crystal op i glas, og så ryge det. Ja. Jeg kan lige beskrive, imens Peter gør sig klar. Vi sidder i sådan en lille mørkt rum på Vesterbro, i sådan en lille kabine, der er lukket. Med rødt lys og sådan noget. Du ved, det er lidt skummelt, ikke? Men det er en af de der typiske sexklubber, der er sådan ved siden af Istedgade. Og så, hvad var det, du lige lavede der? Bare lige, der var noget, der satte fast i pigen, så jeg skulle bare lige have det ud. Okay, fint. Så du bankede den lige ren, kan man sige. Okay, og nu er du ved at fylde i, kan jeg se. Godt. Og det, man gør, nu kan jeg lige forklare, det er sådan en gennemsigtig glaspipe med et rør. Og nede i bunden af det, så ligger man de der små krystaller, og så varmer man dem op med sådan noget, der ligner en stormlighter af en eller anden art. Nu er det så godt en almindelig normal lighter, men er det den lighter, du plejer at bruge? Nej, det er det ikke. Det er som regel sådan en stormlighter, fordi det brænder meget bedre, og så også fordi, så bliver det ikke brændt på. Fint, okay. Så nu går du i gang med at... ja. Og så holder du røgen inden sådan et stykke tid, kan jeg sige. Ja, det gør jeg. Du varmer det op, sådan, så det skaber et røg, og så inhalerer du, så holder du det inden et stykke tid, og så giver du så slip. Okay. Kan man mærke noget sådan lige med det samme, eller kan man først... Nå, du skal lige ryge igen, kan jeg se. Er det stærkt for lungerne, eller? Nej, det er det ikke, men man skal lige vende sig til det. Troede jeg, at folk blev sådan helt vildt. Nu har jeg jo set sådan nogle klip på YouTube og sådan noget med folk, der, det er selvfølgelig også nogle gange nogle, de skyder det, så bliver de sådan, når de lige at skyde det eller ryge det, så bliver de helt, går de helt lumumba. Altså, forstår du, hvad jeg mener? De bliver sådan helt crazy og render rundt og råber og skriger, men... Det er også, fordi jeg ikke tager det så meget af det. Det er nok derfor, så... Det er jo, altså, jeg skal lige sige, at det er tirsdag eftermiddag i København, og solen brager ned udenfor, og så sidder vi... Så sidder vi her på en sexklub og skal bare have det sjovt. Ja. Bare ryge videre, jeg stikker bare mikrofonen her. Jeg snart så har jeg så lyst til at gå ud og... Ja, du skal bare gå ud og knalde. Så må du komme hen til mig senere. Men nu du lider lige, og nu skal du ud og knalde med nogle fyre. Altså nu så jeg dem, der var her. Det var ikke fordi, der var sådan sindssygt mange. Tager man så bare, hvad der er, eller...? Lige nu, der er man ikke til kredsen. Nej, okay. Så det er bare lige en tom, som har en god pik, så går det. Okay. Du stikker bare af, jeg lukker lige døren efter dig, og så sidder jeg lige og summer over, hvad der er sket. Skal vi ikke sige det? Stik af med dig, vi snakkes ved, Peter. Jeg lukker lige efter dig, øjeblik. Hvad tror du, der sker fremover med det der chemsex i Danmark? Jeg tror, det stiger. Jeg tror, det stiger rigtig meget. Jeg vil håbe, at folk lader være. Men hvis vi skal gøre det, så vil jeg sige, så skal de orientere sig omkring ting. Og de skal også orientere sig om bagsiden af medaljen. Det er det. Jeg er ikke fortæller for det på ingen måde overhovedet. Det er jeg ikke. Jeg vil ikke tælle ned. Jeg synes, at oplysning er vigtigst af alt. Og det synes jeg, det mangler man rigtig meget af. Vi mangler de dårlige historier. Det er, hvor meget det koster i livet, og hvad det koster af menneskelige omkostninger, fordi den er enorm. Jeg har mistet nogle gode jobs. Jeg mistede mig selv. Jeg mistede mine venner. Jeg vidste ikke, hvad det var virkelighed, hvad det var fantasi længere. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Hvordan, hånden på hjertet, hvordan er status i dag? Altså hvad, i år for eksempel, 2017, hvor mange gange har du dyrket chemsex der? To gange. Ja. Og hvordan var det? Fantastisk til at starte med. Bevidst handling. Det var noget, jeg ville. Jeg ville prøve at udfordre mig selv. Kunne jeg holde en pause, og så prøve det her igen? Og det går egentlig meget godt de første 24 timer, tror jeg. Prøv at beskrive så detaljeret du kan. For eksempel, hvis du har haft altså den vildeste nedtur, du har haft, altså, i dit, altså så meget, uden at sige bare, at du har haft det dårligt, så prøv at beskrive, hvad for nogle tanker du havde, hvad for nogle paranoia du havde, eller hvad det var, der ligesom skete inde i dit hoved. Jeg tror, det vildeste, det var, at hvor jeg havde så meget angst, at selvfølgelig græd jeg, og jeg var sådan helt ude af den, og jeg begyndte at slå mig selv, fordi jeg var så ked af det, og følte mig ikke noget værd, at jeg begyndte faktisk at slå mig selv i ansigtet og på kroppen, fordi jeg hadede mig selv så meget, og var så ked af, at jeg ikke duede til noget. Og et eller andet sted, så var det jo stofferne, der gjorde det eftervirkningen. Nu snakker vi om det der the all-time low, men har der nogensinde været sådan selvmordstruet, efter du har taget crystal meth? Altså når du på det der come down, der var dagen efter? Jeg tror aldrig, jeg har været så langt ude, hvor jeg sådan har selvmordstanker, fordi at jeg føler ikke, at... Jeg vidste jo ligesom godt, at det er stofferne, der gør, at jeg har det så skidt. Det er jo ikke fordi, at jeg egentlig har lyst til at begå selvmord eller noget. Altså selvom tanken har været der, men så glemmer man hurtigt den tanke, og så kommer videre. Men jeg tror for mange, der kan det sagtens være, at hvis de ikke er stærke nok psykisk, at de går hen og tager skridtet og slår sig selv ihjel, fordi man har det så dårligt. At lige meget hvad man gør, så er der ikke noget, der kan ligesom få en til at få det bedre lige i øjeblikket, og man har virkelig, virkelig... Altså, forestil dig en sorg eller en depression eller en traume, altså gange med 3 eller 4, og så over en periode af 3 eller 4 dage. Det er sådan rimelig hardcore. Så begynder den her lidt... gudskelov, vil jeg sige, tanke, okay, hvad nu, og havner du nu der igen, og dør du nu af det, og hvad er det, du har gang i? Og var det anden gang, du faldt i, eller ikke faldt i, men anden gang, du valgte at gøre det, eller var det første? Jamen, det var, jeg tror, det var, eller ikke noget, jeg tror, jeg ved, det var begge gange. Begge gange mundede det ud i, at jeg fik en second thought, eller vågnet op ved, at jamen, det er jo ikke nogen hemmelighed. Altså sidste gang, jeg gjorde det, der havde jeg ikke nogen rene nål til sidst. Så brugte jeg den samme nål 2-3 gange, hvilket gør, at nålen bliver en lille smule sløv. Og så kom der lidt for meget blod i. Blodet størknede, og det endte med, at jeg sprøjtede det hele ud og ramte op i loftet, og jeg blødte farmen, og jeg tænkte, hvad fanden har du gang i? Og så alligevel var jeg pisse af jævlig over, at jeg mistede det her fix. Og den tanke omkring hele det, det var fuldstændig vanvittigt. Jeg havde blod i loftet, jeg blødte på armen, og det eneste, jeg havde mig over, det var egentlig, at jeg mistede et fix. Og jeg havde sgu ikke så meget tanke på sex eller noget på det tidspunkt. Det var bare, fuck mand, lort. Den slog mig og sagde, ved du hvad, det her, det er virkelig en skorplan. Og også fordi, at jeg psykisk havner præcis i samme sted, og får de samme tvangstanker. De samme idéer om, at jeg bliver forfulgt, jeg bliver udspioneret, jeg bliver alt det her. De rammer mig. Bang, bang. Alligevel valgte jeg at gøre det, fordi at jeg tænkte, at jeg skal prøve det af. Kunne man nu, fordi det er så en ekstremt fed følelse at have sex på det her stof, eller i hele tiden sex på stoffer, det er jo vanvittigt frægt. Det er jo sindssygt lækkert. Jeg kan godt forstå, at folk drages af det. Og kunne man nu finde ud af at have det styret på en eller anden måde, så ville jeg jo gerne kunne det. Jeg er bare nødt til at sige, at jeg kender, det kan jeg ikke. Og derfor er jeg nødt til at undlade det. Hvordan ser du, nu siger du, at du faldt i 3 gange i år. Hvordan... Altså fremover, ser du så dig selv som sådan en, der måske sådan en gang i kvartalet falder i og har noget vildt chemsex, eller hvordan tror du selv, det kommer til at forløbe? Jeg vil selvfølgelig ønske, at jeg ikke faldt i igen. Jeg har så, som jeg sagde tidligere, at prøve at tage noget, som er mildere, ryge noget pot eventuelt, og prøve at nøjes med det. Men jeg tror også, at det var rimelig, rimelig svært. Og ikke at falde i, fordi altså, nogle gange så bliver vi jo ligesom udsat for nogle ting i livet, som gør, at det er sådan rimelig hårdt. Og nu lyder det bare, som om jeg har ondt af mig selv. Men det er også på grund af den barndom, jeg har haft, at der har været masser af omsorgssvigt. Og jeg føler, at der har været rigtig mange udfordringer, og det gør også, at man måske ikke er så stærkt psykisk til at, ligesom at kunne håndtere de her ting selv. Men jeg håber da, at jeg ikke skal tage stoffer igen. I hvert fald crystal meth. Det allerbedste ved Kim 6, det er det bedste og vildeste sex nogensinde. Det er fantastisk. Det aller værste ved det, du mister dig selv. Du dør. Du dør indeni. Er der noget andet, som du vil tilføje, som du tænker, at hvis man sidder der som lytter og hører det her første gang, altså, er det noget, du synes, man skal vide? Lad være at lade dig narre. Lad være med at tro på, at du kan styre det. Lad være med at lade dig overtale af andre til bare lige at prøve. Der er ikke noget, bare lige. Er det sådan, bare man har prøvet det en gang, og prøvet den der euforiske fornemmelse, så er man hooked? Man er så hooked, så det er sindssygt. Man skal være så stærk for at kunne sige nej nummer to gange. Nu står jeg ude foran en sexklub på Vesterbro og har fået den sidste optagelse i kassen med Peter. Og jeg må sgu indrømme, at deres fortællinger sad fast i mig. Altså, det er jo chokerende fortællinger på mange måder, men samtidig så tror jeg ikke, at de er kommet ud i det her misbrug, fordi de ikke kunne få deres tilværelse til at hænge sammen. Eller fordi de, hvad skal man sige, var afspurgt på en eller anden måde. Det virker mere på mig som om, at de er ret velfungerende på mange måder som mennesker. Men de har simpelthen haft et eller andet drive, eller hvad skal man sige, de har været søgende på mange måder, og de har haft lyst til at bryde nogle grænser og opnå den ultimative seksuelle ekstase. Og de har selvfølgelig begge to haft de her, hvad skal man sige, kæmpe nedture som følge af det, og psykoser og hvad der ellers er fuldt i kølvandet, men samtidig er de også i stand til at anerkende de her helt unikke seksuelle oplevelser, som Chemsex har givet dem. Det her var min sidste optagelse til Chemsex mellem engle og dæmoner. Mit navn er Anders Torgild Bækgaard. Jeg har optaget tilrettelagt. Klip, mix og musik af Kim G. Hansen og redaktør Mikkel Clausen.